Itália! Hát először is boldog új évet! Köszönöm egy kis levest! Na, amelyikötök teheti, fogja meg, aztán ossza szét, mert szeretnék tegeződni, jó? Adjál mindenkinek hatot! Vagy gyorsan, mert a műsoridő megmegy. Tovább. Nem kér, jöjjön máskor is. Hát akkor tegeződjünk össze, jó? Szevasztok. Hát több pohár nincsen, majd máskor előre ütök. Hát ez ilyen. Hát nyugodtan tudod azt mondani, most el. Na. Nagyon jó, hogy eljöttetek, mert segítség kéne. Az az igazság, hogy igen-igen komplikált felvétel következik most. A végén majd te is meglátod, hogy igazam van. Sok mindent nem tudom, hogy hogy kéne mondani, meg hogy hogy szabad, meg hogy hogyan akarom, meg hogy hogy lehet. Arra kérlek benneteket, hogy segítsetek. Amikor valami valahogy úgy kicsit rázósabb, komplikáltabb, akkor így csinálni, és akkor mondom, világos, és már ugrom is, jó? Na hát akkor kezdjünk neki. Hát kérlek szépen, hogy mondjam csak, szóval, ez egy ilyen kórházi műtő lesz itt, gondold el, illetve látod is. Benne lesz egy ilyen műtő, azt azon fogok majd feküdni, és orvos mondja, hogy kapcsolja be az altatógépet. Gombot megnyomnak, és az jön hangszóron, hogy a szocializmus építése, az üzemi demokrácia éveszét. És már mindjárt vagyok kábítva, tudod? Ez olyan, mint az ópium, nem? Na, tényleg. Ópium miből készül, tudod? Mágból, ez az. Ez az. Mágból. A rohadt kapitalistáknál, tudod? Hogy készül mágból? Mert nálunk dumágból, tudod? De azért mondom, hogy kérlek, hogy... Ez még maradhat így? De bátor vagy, jó van. Ha visznek, akkor ma jössz, jó? Látogatóban, mi? Szóval én mondom, hogy segítség kéne, mert például délután beültek ide cenzék, képzeld el, ott jut a cenzné, mellette meg az ura, az a cenzura, hát tettől, dicsértek, hogy remek, hát Géza, remek. Milyen közéleti, meg politikus, meg hát kitűnő, hát Géza. De amit tegnap mondtál, azt többet nem mond. De aztán hogy lehet csinálni? Itt a lakas intélek, értem már én. Nem engedem magam megoperálni, nem engedem megoperálni magamat. Lilu, lilu, lilu, lilu, lilu, lilu. Ki a fajta? Haszom, hó, hó, ki a fajta? Gyere, te kis kék szemű! Gyere, gyere! Mi van? Ki is, doktor úr? Ki is mérnek? Remélem nem jegyre, mint máshol. De ezt nekem most még kell nézni, rohadt függőt. Húzza már össze. Szerintem rohadt késít így. Doktor úr, kérd! Te segítottál? A frászt hozod rám! Jaj. Én megütöttem már magam piszkos csúnyával. Eltörött a vörös borom, látod? Jaj. Lejöttem, mint a malévgép Prágában, mi? De most viszont hagyjál, mert láttam a gumit. De nem voltam mindig így. Ezt elmesélem. Képzeld el! Ez így ment körülbelül 300-szor. Szilveszter előtt két nappal, mit ad Istenet? Hogy nem elvtársak? Ez is maradhat. Így ennyivel a gumi mellé kérdő, hogy bácsú, letuhatta, a nagy port vertem föl, hát gondolom föntrős, jött mindjárt a pletyka. Jött a szöveg, a közönség azt tudja keverni a dolgokat, jött a szöveg, hogy ismeri feketejéket, van trafikjuk, és mindent tudnak. Ők mondták, Hofi azért nem szerepelt, mert összeverekedett a kabossal. Ha nézd meg! Ráfekszem meghal, látod? Azon kívül nem vagyok olyan hülye, hogy ilyen komplikált politikai időszakban ütöm a vörösöket. Ennyire aranyosak vagytok, és így tényleg segítetek, és megnyugtattatok. Hoztam egy viccet ajándékba nektek, húsvétra. Azt mondja, késő. És a kedvességem az túró, mi? Késő. Lefogadom, neked sincs már tojásod. Késő. Késő. Na nem baj, azért átadom. Egy egyszerű kis vicc, meg fogod hallani, tényleg semmi politika nincs, egy szó politika. Nincsen. Különben is ismersz, hogy én ugye nem szoktam a mű... Hogyne, hogy bevigyenek. Még egyszer, nem? Na, szóval... Viccelünk mi? Aztán kétszer volt. Na, szóval... Húszki jelentezik, húszki. Szóval, egyszerű kis állatmese. Azt mondja a farkas fiú a róka fiúnak. Te! Várjuk meg a nyulat. Jön majd holnap meg, de most várjuk. De ma miért várjuk meg? Ha sapka van rajta, akkor azért. Ha meg nincs sapka, akkor meg azért. Oda mentek. Páf! Agyba főbe verték a nyulat. Azt mondja a farkas fiú másnap megint a rókám. De! Megint várjuk meg. Hát ennap már megvártuk. De ma még egyszer. De ma miért várjuk meg? Kérünk tőle cigarettát. Ha ad füstszűrőst, akkor azért várjuk meg. Ha meg nem füstszűrőst, akkor meg azért. Oda mentek. Te nyúl! Adj egy cigarettát! Te miért parancsoltok? Füstszűrőst? Vagy nem füstszűrőst? Nézd az anyja szentségét, megint nincs rajta sapka. Na? Ugye, hogy nincs benne politika, ugye? Egy szó politika nincs meg. Azért nekem meséljétek, volt egy olyan időszak, amikor sok emberen nem volt füstszűrő sapka. Azért akkor az mesélt. Jaj, várja, itten be sem mutatkoztam még nektek. Na, várja. Se rokona. Tudja a verset, hallod? Te ne lenni ennyire művelt, de. Hol végeztél, milyen szakon? Éjszakon, mi? Na. Se rokona, se ismerőse, nem vagyok senkinek. Én vagyok a szocializmus. Szebbet várták, Gizi? Aranyanyám, ez van. Engem, mint szocializmus, nem úgy találtak ám ki, nem úgy költöttek. Engem úgy álmodtak. Én egy álom vagyok. Nem is akárkik álmodtak. Mondom, Marx. Meg Engels. Na? Lenin, jó van, ókos vagy, ülj előre. Lenin engem már színesben álmodott. Mert, mint tudjátok, az álom színes. A felkelés előtt. Lenin éppen engem álmodott, amikor azt mondta magának, hogy fel kéne kelni. A november 7-e van, és akkor volt a felkelés, és azóta nem vagyok álom. Előbb picit becsaptalak ám. Azt mondtam, hogy se rokona, se ismerőse, de te ismersz engem. Én a magyar szocializmus vagyok. Nyugodtan nevezd csak tutinak. Hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Te, van jelmezem is, felveszem, eldobod magad. Ilyet nem látod. Nehogy elmenj addig, várjál. Sztákot a dolog. Azért ez már valami, mi? Sapka még nincs ám készen, ide jön majd rá a sarló és a kalapács. Ja, a sor mintának. ide meg a startszámom. 45. Akkor ugrottam, tudod? Szóval, hogy ugrálsz, aztán több lett. Na most gyerekek, valamit szeretek tőletek kérni. Aranyosak vagytok eddig, le a kalappal minden poént vetetek, tényleg bátran. Nem ledermedni mostantól se, mert most kicsit még komplikáltabbak jönnek. Úgy mindegyik, jó? Azért mondom, mert tapasztalatból tudom menni a résznél, így lemennek így. Na, szóval. Bátran. Ezt magamnak mondtam. Szóval. Ez a sapka azért van rajtam, mert ez jellemző rám, tudod? Mert én, mint magyar szocializmus, teljesen, még soha nem voltam kinn a vízből. Most szóltam, és már ilyen valami. Á, most miért vagy ilyen most? Á, mi van, egy vállalattól vagytok? Igen? Hát akkor más, akkor nem szóltam, bocsáss meg. Ebből is lehet látni, hogy nálatok eltársak, üzemi demokrácia van. Ja, egyszerre tojtok be. Ez már valami. De tényleg, most már én buszítalak titeket, nem ti engem. Hát engedd el magad nyugodtan, a kabaréban vagytok. Nem szabad pár napon, ne viccelj, hanem honnan tudom, akkor fele ennyien lennétek, honnan tudom. Na, jó, valamit még nem mondtam, várjam. Oda a műtőben nem azért vittek ám engem be, mert beteg vagyok, mint szocializmus. Nekem semmi bajom. És ezt nem értem, hogy ennek ellenére, amióta meg vagyok, állandóan operálnak, én még ilyet nem tudom. Valamit mindig kivesznek belőle, hogy te ez mégis kell, akkor visszateszik. És egy cikicsuki megy már 30-valahány éve. És amit kivesznek belőlem, az mind garanciában. Ti vagytok rá a garancia. De azon gondolkodtam, hogy akkor mire cserélnének, hogy egyszer totál káros lennék. Kézded el. A legfrissebb ilyen játékuk az, hogy az ország összes lukát telerakták olajkályhával. Na most! Az a rohadék olajkáj, ha mit teszik? Olajat a nyüves, jól mondod. Agáca fába bele se kóstol. Na most, mint tudjátok, a szénbányáink egy része terv szerint kiapadt. Hát hogyan másképp, ne viccelj. Okos átszervezéssel a vájárokat elküldték szövőnőnek. Na most, ez részben sikerült is. Szőni még nem tudnak, de a csöcsük már nől, ilyen. Ja. Ilyen sörcsöcs, egy középre. Igen. Minden így mennek a bányászok. Na szóval, ezek a rohadt kapitalisták pedig az olajárát fölemelték, az meg ide begyűrűzött, ugye, meg ide aztán gyűrűzik gyakran föl. Na most, erre kimondták, hogy hétfőtől kezdve megint szénnel kell fűteni. Hát a francból van most megint szén. Honnan van? Valami okos elégett a falábát, nem? Na szóval, az előbb, mikor a puffon lejöttem, hát lezuhantam piszkosul szépen, mi? Visszagondolni is rossz. Úgy lezuhantam, mint annak idején az a szobor, amelyiket ledöntöttek. Sztán melyik szoborra gondoltam? A szemed nem áll jól, tudod? Mert én a Pázmány Péter szobrára gondoltam. Igen, mert ledöntötték azt is. De rossz vagy, de rossz. Azért mondtam, hogy azt is, redöntöttek még egy másik. Nem. Hát nem, amelyik szoborra én gondoltam. Azt nem döntötték. Azt felrobbantották. Ezek a piszkosok a hétszentség neki. Felrobbantották a magyar nép nagyvezérének, hősfiának, Gömbös Gyulának szobrát. Elvtársak, a magyar nép nem felejti el hősfiát, nagyvezérét, Gömbös Gyulát. Ebben nekünk segített az okos, csöccsenista emléktábla. Láttátok? Nem-e? Hát szabadszombaton merre kújtorogtok? Hát de... Csak az a hülye bevásárlás, mi? Kenyeret miért vettél szárazat, ugye? Az a jó, az már kész van. Na. Akkor elmondom ezt a csöccsenista emléktáblát neked, elmesélem. Na, csak előbb megnyugszom. Jó van. Képzeld el, Erzsébet híd, Budai híd fénél a parkban van egy okos, csöcsöste emléktábla. Valami tanácsi népművelési akármit tette oda. Igaz, télen nem lehetett látni, mert eltakarta a hó. Hát, A hónak legalább eszem van. No. Na, idézem a cöccöst a tábla szövegét, szó szerint, azt mondja. Nem, innen úgy. Budapesti partizánok felrobbantották Gömbös Gyula, fasiszta miniszterelnök szobrát. Ez van rajta. De hogy kik voltak a partizánok? Azokra már a franc se kíváncsi, kérlek tényleg. Hát nekem is úgy tele van velük a pupom, hogy az... Mert ők most robbantgatnak, ugye? Hát mire kell emlékezni a szocialista tábla szövege szerint? Hogy ezen a helyen állt Gömbös Gyula, fasiszta miniszterelnök szobra. Gyula bácsi, nézd le ránk! Nem felejtünk el, amíg élünk, meg amíg ilyen táblát tesznek ilyen. Jaj, de megvisel. Na most őszintén, gyerekekkel beszéljük meg. Na, nyugalom, Géza. Jó. Na, szóval, miért nem lehet kiírni erre a táblára a partizánok nevét? Most mondd meg. Hát nem voltak olyan sokan ott. Mit mondom? Ne idegesíts még te is, mikor én vergődök. Mert őket miért nem ide ki mi? Nehogy üldözzék őket? Hát akkor a személyszámot nem kell kiírni, aztán kész. Egyébként nem tudom, tudod-e, kis hazánkban a partizánokat központilag irányítva üldözik. Az úttörők! De! Ez a sok rohadt kölök, ez megy lakásról lakásra. Ilyen riadó láncban. Itt a fejem közepe, előre! Keresnek valamilyen ilyen újságpapír csomagot, meg hagyományt. Ez a kettő veszett el állítólag, nem tudom. Hadd nem megy, már a műtét mindjárt megnézem, várja. Már három orvos fekszik rajta. Keresi a zsebemet. Illetve a zsávámat, majd nem. Könnyedel! Eddig kivetni való nincs benne? Áj, de szeretlek. Na, akkor megyünk tovább. Képzeldem, a műtőben az elején vettek ki belőlem egy igen-igen komoly fegyver. Ilyet mi nem láttam. Ez egy igen komoly fegyver. Te a tangóharmonika az 50-es évek elejének igen komoly fegyvere. Ezzel ijeszgették a parasztokat, ugye? Nem mindegyiket, meg több paraszti osztály volt, ezt elmesélem. Volt a kis paraszt, a nagy paraszt, azokban ma is van még egy csomó. Ja. Komolyan. Aztán volt a föld birtokos. Az agytrözt, tudod, az agytrözt. Na most, tudod, ezzel ijeszgették őket, és amelyik paraszt nem igen tetszett, az volt a Gulák úr, a többi meg a szegény paraszt, ugye? Ebből különböző komplikációk voltak hazánkon kívül is, magunkon kívül is, szóval ez komplikált ügy. Na, ezzel írtották ki a Gulákot. Jó. Minden rohadt Gulák, hogy dögöljön meg! Be a börtönbe! De nem is mondtam, hogy önként. Sok helyen ezt így csinálták. Jó, jó. A Gulák járt jól, bement a börtönbe. Tudod? Megmondom, oda mentek a Gulákhoz a harmonikával. Na Gulák! Akarsz hallani csasztuskát? Hogy akar a franc, inkább a börtön, puf, és már benne szól. Csak Gulák járt, jó! Gulák járt, jó, hogy bement a börtön, mert te nem fogsz ilyen jól járni. Neked most meg kell hallgatni a csasztuskát. Eredeti múzeumi darab, figyelj. Jó? Kettőre van zárva, várjál. Egy, két, egy, két, há, négy. Mit nevetsz, ebből nem lehet baj. De. Tudok egy olyat, amiből baj lehet. Friss, friss anyag. A jövőnk zálogának, az ifjúságnak adták a műsort. Az új egymillió és fontos hangja. Azt hittem eldülök, figyeld. Szó szerint idézett. Álva pisálok, ülve kakálok, egyébként tisztességből szarul állok. mi? Mondom, mi ez? Mi ez? Kazinci verseny, vagy mi ez? Sanzon bizottság dolgozott, mi? Ahogy így hallgattam, azért szerettem volna egy verszakot még beénekelni nekik azt, hogy azon gondolkodom, miközben hallgatom dalát, remélem előtte letolta a gatyát. Így kell. Ez már valami, mi? A dal szárnyalt, röpült, meg aki csinálta, az is. Na, akkor vissza a csasztuskára. Szóval, eredeti múzeumi darab, azt mondja. Mi az ifjú úttörő, köszöntjük a népet, hogy a szebb jövő felé megint nagyot lépett. Hú, ott a fal. Na, kérdez, de? Minden kulá. Ben van a börtönben, azt mondja a fegyőr. Udaló sorakozó lépés, idúj! Mondok, na. Állj! Süketek ezeket! Állj! Na. Hülye sánta! Utógyújtásod van, mi? Majd állítok rajtad mindjárt, ne félj! Na, a rabok szépen sorváltok, azt mondja a fegyőr. De miért vagy bent? Jelentem, nem szeretem a harmonikát. Nem viccősz. Jó, kulák vagyok. Meg fogsz dögleni. Ezt nagyon sok helyen így képzelték, és így is csinálta. Meg fogsz dögleni, te szemét, rohadt népellenség. Ki fogom taposni a veled a rohadt anyáddal együtt, de! Mocskos szemét, kék az ápolt! Rohadt szálkás kulák! Anyád halőr volt, ugye? Na várjál csak! Oda foglak felakasztani! Ha majd egyszer lesz szögünk. Na, a kulákat szépen ugye eltették erre, arra. Kulákkal együtt, a picikét úgy, hogy mondjam csak. Eltűnt a disznóhús is, a marhahús is, meg a mindenhús is, tudod? Akkor vittek be a műtőbe vakbéllel. Vakbelem volt. Nem látta, hogy húst tettem volna. Érdele? A kukorica prószát meg nem mutatta ki, pedig szabáltuk dögivel, na elég az hozzá, ennivaló nincs, illetve nem volt, 50-es évek elején, nem összekeverni, hála Isten, 80-at írunk. Na, szóval, 30-al több. Szóval, képzeld el, enni, azon gondolkodtam, hogy azért, mert nálunk épül a szocializmus, hát azért, enni még csak kell, ahogy a mondás mondja, gondolkodom, tehát eszem. Se eszem, leszem. De, hogy a szocializmus építése közben enni is kell, nem így képzelik ám ez mindenhol. Tudsz ilyet csinálni? Na ezt a részt már nehéz elmondani, mert csak úgy körülírva lehet, tudod? Akkor ne is mondjuk, jó? Mert akkor holnap ma itt lenne a jegyzé. És nem nekem küldik ám, hanem mindjárt fel a padlásra. Döbbélyek meg egyszer, elveszem a tyúklétrát, meglátom. Jaj, más téma, nem tudom, hallotta, de az amerikaiak fellőttek egy műholdat, és arról a műholdról egész Európát ellátják amerikai tévéműsorral. Na, sok helyen mindjárt megijedtek, hogy hát akkor most... Most már lesz film is. Ugye? És a vége ende lesz, nem vége. Ugye? És akkor most ugye a rohadt kapitalisták ugye a tévéműsorukkal majd fel fogják higítani a politikai nevelő, agitációs nevelő, szociál agitációs felvél, világosító nevelő, agitációs, agitprop-trotspol politikai munkánkat. Na se baj! Mondom. Se baj, mi meg építünk egy nagy zavaróállomást. Hát hülyesége, nem? A minek? Egy. A zavaróállomás felépítése borzasztóan drága. Kettő. Mivel az amerikai műhold elkezd sugározni, addigra már úgyse lesz villany. Hát nem. Hát a nő most nincs. 3 órát. És mikor nincs? Este. Hogy lássák, hogy nincs. Így legalább. Így legalább a hús nem rohadt meg a picsi termel. Csak a kútban. A nagymama. Na most kérlek. Igen, ott kereste a húst. Őt meg nem ott keresték, szegény. Jaj, jaj, jaj. Volt még egy hasonló szöveg. Tegnapig. De aztán azt már mondtam, hogy azt már most sem mondjam el. De nem mondjam el, mert hosszú. Messzire elér. Na várj, név nélkül elmondom, jó? Név nélkül. Na, képzeld el. Hadd én magamnál vagyok, már várj. Még nem, akkor merem mondani. Na, szóval, egy ember bement a henteshez, nem itt nálunk, hanem már. Bement, ahol bement. Hát annyi hentes van, amelyik üres, hogy ezeket miért nem alakítják át ruhatárnak, hát a francia érti, ne? Hát a fogás megvan, csak meg kell számolni. Gondold el! Hey, mindjárt nem kéne sorba állni kabátért a levesbe. Na, képzeld el, hogy... Nem, hogy az illető azt mondja a hentesnél, hogy kérek 1 kiló fejhúst, nincs. Hát akkor 1,5 kiló pörkütnek valót. Nincs. Hát akkor 1 kiló pacalt. Nincs. 40-dek a sonká. Nincs. Hát akkor 2 kiló oldalas. Nincs. 40-dek a sonká. Előbb se volt, ja? Igen. Hát akkor 2 kiló oldalas. Nincs. Azt mondja a főnök a raktárból, Józsi, ki az, aki ennyire válogat? Visszatérve erre a kisparasztos, középparasztos, nagyparasztos kulákra, egy dolgot el kéne valahogy mondani, mert úgy nem teljesen tiszted az egész. Az, hogy mondjam csak szóval, a kuláknak meg ezeknek, amelyük volt, nem azért volt neki, mert lopta. Némelyiknek. Hanem azért, mert olykor-olykor értett a mezőgazdasághoz, tudod? Tudta honnan? Nekem ne akarjál tapsolni ilyenkor. Már kezem már így ment. Jó, jó, jó. Ilyet nem szabad. Gondolj bele, hogy ezt tapsoltál volna, akkor mindenki megtudja, de familiádban volt kulák. Hát nem? Huncut van. Nem? Engem figyelj, tapsoltam én? Nem. Pedig 3 volt. Mind a 3 apám kulák volt, tudod? Na, szóval, kérlek szépen. Kulák, meg ezek értettek a mezőgazdasághoz. Tudták, honnan jön ki a malac, és honnan jön ki a disznó, az ilyen egyszerű. Komolyan mondom, malac jön ki a disznóból, disznó jön ki a kocsmából, kész. Na most kérlek szépen, nálunk az üzletekben nézzé szét, ott az ennivaló. Jajám, ez nem propagabanda. Ott a kaja. Ezt észrevehetik a hazánk fia is, ja, hazánk fiai is, meg mi is. Mit nézel? Az nem ugyanaz, nyugodjál. Az egyik hazajön, itt van, köszöntik, ahogy kell. Persze. És szépen terpesszel megy vissza. Na, mi lettél, Józsi? Fűrészba? Na, a másik ugye mi meg vagyunk a mi. Szóval ott az ennivaló nálunk, illetve itt. Na most, nem azért van ám nálunk ennivaló, mert december végén itt járt a Jézus. Megvizsgáltam Népfront szemszögből. Jézus máshova is ment, meg ott még rokona is van. Nálunk van ennivaló, mi következik ebből? Hogy rendben van, van megint kulákos is. Ja, csak most már nem úgy hívják, ugye? Hála a fólia sátornak. Te, Ha nem lenne ilyen erős mezőgazdaságunk, olyan ipari ország lennénk, hogy arról kódulnánk. Hát létezzük. Szóval... van, megint csak most már másképpen hívják. Például bábolnai állami gazdaság vezérigazgatója. A burgert. Ért hozzá. Ja, mi következik ebből? Hogy úgy nevezik bábolnát a burgertről, hogy Burgerland. Mivel ilyen kitűnően csinálják, mit csinálnak vele? Fel is jelentik minden hónapban. Csak most már nem viszik el a feljelentőket. Igen, mert nálunk ez a tetű szemét névtelen feljelentgetés népi hagyomány. És ezekből még rengetegen élnek a mai napig. Lemerem fogadni egy-két ilyen mocsok, itt is ül. Hát miért pont itt ne lenne, hát gondold el. Ugye van osztva ez szépen, és arra, hogy mondjam csak. A címet ugye tudja, papírja van, ceruzája van, följelent. Kész. Tudod, a három elég indok ahhoz, hogy a feljelentését komolyan vegyék. És arra senki nem is gondol, hogy ezek a tetvek, annak már excuse, moi, jön, most már aztán jöhet. Elején kicsit nem, de most már jön. Eddig még minden maradhat? No. Majd lesz ebből meglátod. Erre mondják azt, hogy na milyen volt a műsor? Ja, hát hosszú tárgyalás lesz. Szóval a feljelentőknél arra senki nem is gondol, hogy ezek a tetvek annak idején nálunk a télapó, illetve a gestapónál. Ezt a két öreget mindig összekeverem, mint Hardi, mi van a műtőben, várjál már! Te, illetve én! Te, szocializmus terjed! Jó, már két ágyon fekszem. Szétvágtak, mi? Nem, te, én, mint szocializmus, én magamtól terjedek, tudod? És éppen ezért nem szeretem, hogyha azt mondják, hogy ott meg ott már ott vagyok, én meg tudom, hogy még nem vagyok ott. Na, ezt még egyszer el kell mondani, várjam, mert enélkül nem mehettek haza, várjam. Szóval. Én, mint szocializmus, valahogy nem szeretem a földrajzilag homokos területeket. Na, ezen még cizellálni kell, várjam. És én, mint, illetve engem, mint szocializmust valahogy nem mindenhol szeretnek ott a sivatagos rész. Tudod? Én nem tudom, ott én valahogy nem tudok gyökeret verni. Te, ott én már annyi mindent vertem, gyökeret nem. Pedig locsolom is, nem amilyen hülyén vízzel, tejjel. Oda én már annyit tejeltem, és nem. Nyeli, csak nem köt meg. Hát én nem. Valami asszuáni meggátolja. Én nem értem. És ugyanakkor belém kapaszkodnak, belém rúgnak, én vagyok a központ. Ezt nem kéne annyira összekeverni, nem? Azt mondta egyszer valaki itthon, hogy legyen már végre minden az, ami a neve. A krompléleves legyen krompléleves. Elvtársak, ugye? A sivatagon hiába írják rá a konzervra, hogy szocializmus, ami beleszagolunk, akkor... Egyszerűen... Tudni kell eltenni a befőtet, ugye? Világos. Na, kisegít nekem, lányok. Mi kell a befőt eltevés? Nagyon szépen bátran, na? Szalicid, ez jó. Imád gyümölcs, na az a... Érdekes, nem elsőre a gyümölcsöt mondja, de szalicid, ez az első. Na te aztán magyar vagy. Azt tudja, hogy nincsen semmi, de legalább peromoljon el. Na mondjuk. Mondjuk egy gyümölcs, mondjuk. Meg cukkerbite, az is kell még. Na, utána kell, amit te mondtál, az már végén a celofán, azba takarják le az üveget. Celofánnal, tudod, nem belevaló. Az rája. Lője rája. Az a, az a. A celofánom nincsen, van egy ilyen nylon-ingem, nézd meg. Ez a celofán most játszásdiból. Na utána az üveget mivel kötöd le? Gumival. Van gumi nálad? Nem ide készültél? Na várj, nekem van egy ilyen csoportos, várjál. Na most gyerekek, tegyük el a szocializmus befőttjét. Az üvegben szépen benne van a gyümölcs, ráintjük a szilentiú, a szarintinimumot. Hát tegyük a celofántól az üveget szépen ügyesen, így, elővesztjük a gumit, lekötjük. Két dolgot akarok mondani. Az egyik, hogy aki bekebe lesz, belerugok. Kettő, hogy amikor ilyen van, akkor olyan nyugtalan vagyok, tudod? És ilyenkor úgy szeretném megkérdezni a nagy álmodómtól azt, hogy mond, ugye nem volt álom az egész. Mond, ugye nem megy el a józan ész. Mond, ugye mindig együtt álmodunk. Mond, ugye többé már nem vádolunk. Mond, hogyan folytassam az életem, szomorú lenne már nélküled. Emlékszel még az első találkozásra? Nagy társaság volt a Putyilovgyárban. Annyian voltunk, mint a sokan. Mond, hogyan folytassam az életem, szomorú lenne már nélkül. Na, kérlek szépen! Te most neked ilyet! Megvan. Most tették velém az új 5. 6 éves tervet, képzel. Adjál ma, mi vagy te, béleszámoló? 6., 5. Mi a különbség? Akárhonnan szorozott 30. Na, ezt a tervet kérdeztem, 50-es évek elején, annak idején, abban a hűrű idő sagva, teljesen másképp készítették, mint például most. Annak idején hogyan készült a terv? Hát a gyűröttebb fejűek még emlékeznek rá. Szegénykéim, azt hiszem, abban az időszakban gyűrődtek meg egy életre. Na, a többinek meg elmesélem, a kiszeseknek elmesélem. Inkább tőlem tudják meg, mint hogy még egyszer át kelljen élni azt az időt. Az Isten ne adja, elvtársak. Jó van. Miért hajoltál el? Ettől félsz? Vagy aki melletted ül, attól? Azért, mert ez nem olyan veszélyes, mint a szomszéd, aki melletted ül. Na, szóval, lementek a tervkészítők a faluba, Józsi bácsihoz, kiöltözve. Józsi bácsi? Akkor is Józsi bácsi. Ez régi neve van. Józsi bácsi? A harmadik Józsi bácsi a faluba. A falu utát kín sorban, tudod? Józsi bácsik? A disznó mennyit fog fialni? Hát! Tetszik tudni, az egy olyan dolog, hogy Előre a rosszabb se tudja, mert a pofát befogod, rohadt paraszt. A számot mond, a disznó mennyit fog fiolni. Hát nem igen tudom, van meg puff egy ijesztés. Jaj, hát mennyit fioljon? Hát kinek kell még egy akkora ijesztés? Ha mennyi a tárváltás? 14. Hát akkor annyit fog fiolni. Fölajánlásból. Mennyi a tárváltás? 14. Ezt megmondták a disznónak is? Azért jobb, ha maga beszél vele, mégis egy szinten vannak. Na, telt múlt az idő, képzeld el. Telt múlt az idő, oda mentek a disznó végéhez, jött a fiallás ideje. Szép kis húzagó disznó volt. Csámcsogást hallottak. Szóval te hülye, ez az indulási oldal. Na, mindjárt mentek a másik oldalra. Hát jött a malac csarnok elsőre, képzeld, de na, a disznó fialt 10 malacot. 10. Azt mondja a pártitkár. Nem ezt mondta, kérdez. Szűz Mária, édesanyám, aki a mennybe lakozol titokban. Tehát a nyúlvás disznó 10-et fialt, amikor 14 a terv. Ebből még szabotás is lehet. Jaj, mit csinálja? Mert malacot nem tudok. Az asszony is csak húzódozik. Majd akkor csinálok statisztikát magyar módra. Beírok 11-et. Hát ez már mégse 10. Meg már majdnem 14. Na, 11 beírva. Papír ment tovább a járáshoz. Azt mondják a járásnál, en enterem fönáborító eltársak. Ez eltárszak, etenem, fönháborító. Ez eltárszak, nem csinálhattuk meg eltárszak. A járát dolgozó népével eltárszak. Nem eltárszak. Illetve eltárszak, csak nem csinálhattuk meg. Összekevered. Ezért, mint a járát ne eltárszak, beírunk 12. 12. Beírva alakul a terv. Gyönyörűen. Papír tovább ment a megyéhez. Azt mondják a megyénél, ha. Képen vagyunk, eltársunk, képen. 12. Hát. Pofám, milyen húzatos, mi? A 12. Hát. A szomszédban nem fialt senki, hát ilyet nem lehet. Jó, se baj, eltársunk, se baj. Meg a megyénél, beírunk 13-at. 13 beírva, alakul a terv még szebben. Papír tovább ment föl, kb. Nem. Nem tudom, meddig ment föl, kb. Fölment, hagyjál békén! Rossz vagy! Na, fönn azt mondják, hogy 13 eltársak. Szomorú vagyok, eltársak. A terv az 14 eltársak. Hát egy. Nem volt már valahol eltársak? Ha se lenne baj, ha nyúl, csak refögjön. Eltársak. Jövőröm baj. Mi meg beírunk, 14, 14 beírva, megvan a terv, papíron, határidő előtt, papíron, abban a pillanatban, éljen Rákosi, éljen Rákosi. Kedves elvtársak, csak. Matt. Nagy szeretete retteltelte. Köszöntöm, A szocialista lista lusta termelő, kimagasló világcímvonalájának a 14 malacot. Ezért mi most úgy döntöttünk, a 14 malacból 10 darabot exportálunk, a többit meg megesszük mi. Ez már valami, mi? Jó, kérdezd el! Most meg tettek velém új felfogást, meg új szemléletet, ezt te is megfigyelheted. Újabban a kapitalizmustól, ami nekünk hasznos, átvesszük. Régebben ilyen nem. Régebben hogy volt? Á, kapitalizmus, te gazd, macska semmi, széttaposom a teszesszet, saját ballangjában. Ezzel szemben ma hogy van? Hát, kapitalizmus, de gáztem! Már nem maradtunk annyira, tudod, hogy van. Szóval, ami nekünk hasznos, át kell venni, csak arra kell közben vigyázni. Utána adotta a Carnegie Hallban, meg a Washington Hallban, nem tudom, hogy a hol van, szóval a hol, adott a Hallban koncertet, tudod? No, voltak erre sok koncert. Szóval a lényeg, az ne változzon. A lényeg. Itt a teátrának a teátere, a holnak a holja, dobogó Iván fönnál, azt mondja, szóval a lényeg, az ne változzon. A lényeg. Azt mondja Iván. Ladies and gentlemen, music please, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. One, two, one, two, three. A műtétnek vége van. Fel fogok épülni. Ne örülj, te már nem éled meg. Egyre térek. Gyertek be látogatni, hozzatok kávét, meg minden, ami nincsen. Narancsot tessék, banánfüggén magolyát. Narancsot tessék, banán kanivorjaival. Narancsot tessék, napolyát. Jó napot, biztos. Nagyon hideg van, ugye, biztos? Nem kell észrevenni. Nem muszáj, kérem. A 140. utcában ma ilyen megfagyott egy öreg ember. Megfagyott? Meg az, meg, meg. Egy munkanélküli. Akkor úgyse volt más dolga. Na. Egyel, saj, kevesebb van belőle. Javul a statisztika. Hát, maguknak hogy megy? Rosszul. Két hete egy fia gyilkosság sem volt az egész kerületben. Ez a nagy hideg miatt van. Nincs az embereknek kedvük semmilyen semmi. Hát azt én nem lehet ezt mondani. Mert itt van, mi? Ma reggel is kaptunk egy körözést valami Smith nevű csibészre. Nézze csak. Fénykép is van rajta. Hát most már csak el kell fogni. Aj, de nem elfogni kell lesz. Nem, hát mit kell vele csinálni? Elereszteni. Mi? Illetve a parancs úgy szól, hogy ezt a Smith nevű embert nem szabad elfogni, mert ártatlan. Ha ártatlan, akkor meg miért körözik? Hát ez nem értem. Ő akarja elfogadni magát. Mi? Ez egy notórius ártatlan, akinek csak a meleg fogházra, meg az ingyen állami kosztra fája fogad. A Gordon bíró már a haját tépi mérgében. Mert ez a Smith minden héten elibe kerül, azt el kell ítélni, mert valami csekéséget mindig elkövet. Hát ha elkövet valamit, akkor meg is érdemli, hogy elítéljék, nem? Na jó, de nem győzi az állam. A Gordon bíró megüzente, hogyha valamelyikünk bemeri vinni ezt az alakot, a mi fizetésünkből húzza le a kosztját. Hát ha rajta kapják, akkor muszáj bevinni, nem? Hát ha éppen tetten éri az ember. De a legjobb a szemet behunni. A napokban éppen ebben a kerületben látták. Maga is vigyázom, mert többnyire az a trükkje, hogy az ilyen gyümölcs árusokat lop meg. Na Isten áldja, Isten még körbe sétálom ezt a tömböt. Viszont látásra, biztos úr. Narancsot függét, papaját tessék. Narancsot függét, papaját tessék. Narancsot függét, napolyát tess. De szép gyümölcsöt. Narancs tetszik? Nagyon tetszik, de a tatója is csínos. Tessék, narancs, egy darab 5 cent. Az nekem drága. A tatója az olcsó. Az meg hogy lehet? Na sokkal kisebb, na tessék venni. Maga nekem nem tudom pici gyümölcsöt adni, amire aztán nekem pénzem lenne. Esetleg egy szemmákot vehetnék. Mákom nincs. Nem baj, ide figyeljen, jó asszony! Én el fogok lopni magától egy narancsot. Köszönöm! Pont ilyenkor nincs itt a rendőr! Nem baj, majd megvárjuk. Addig minden esetre keressünk egy szép darabot. Vérbélű van? Van olyan is. Na, akkor vérbélűt lopok. Tegyen félre egyet, tegyen félre. Na, nézze, jó ember. Adok én magának ingyen is. Ne jándékozzon nekem, nézd. Na. Lopok én magamnak, de csinálj. Na, itt van, hát tegye el, na. Olyan erőszakoskodjon, nézze. Ha én azt mondom, hogy lopok én magamnak, ne féljen. Na, gyorsan jön a rendőr. Na, végre a fenegye meg, de milyen lassan mozog. Hey! Mi lesz már? Mégis csak hallatlan, az embernek fél óráig kell itt várni, amíg ellophat valamit, vigyázz itt az a narancsot, gyert! Tolvaj! Pucolás! Fogják meg! Tolvaj! De ki a bájon? Látja, itt állok már a rendőr mellett. Mi az? Mi van itt? Ha megengedi, nevem Smith. Itt a kezem, kérem a bilincset. Hogy a bilincset? Hát mit csinált maga? Ellopott egy narancsot. Elbizony, gyerünk a bilincsekkel, gyerünk. Szóval várjon csak. Azt mondta, hogy Smithnek hívják? Jaj, ő az. Igen. Hogy mennyit tud kérdezni a kísérembe, mert lekésem az ebédet. Miféle ebédet? Hát a fogdában 10 perc múlva lesz a löncs. Ha késő megyek, már csak mócsingos hús kapok. Mi? Várjon, nézze Smith. Most az egyszer futni hagyom magát. Nézze, ne hagyjon engem futni, én nem futkározok. Elég volt a társalgásból. Tessék bekísérni, na. Na jó, de nem úgy van az ám. Hát, ha maga nem is lopott. Hogy én nem loptam ezt, kikérem magamnak. Micsoda hang ezt kérem? Bejelentem a hivatalos hatalommal való visszaélésével. Bár, asszonyság, mondja, igazán lopott ez az ember, ugye nem? Hát, ezt nem lehet letagadni. Na, ugye kérem, loptam itt a bűnjel, itt a károsult, mehetünk ebédelni, gyerünk. A fogdában a marhahús van kapormártása. Ezt honnan tudja? Honnan tudom, honnan. Megnéztem az étlapot. Egy precíz tolvajnak mindenre kell gondolni. Na, gyerünk, vigyen már! Oly, azt a kekervet! Na, induljon előre! Szépen előre! Maga nem fog majd mögöttem jönni, hogy ne? Ha miért ne? É, hogy meglógjon, a gyerünk! Most milyen ügy következik? Samuel Smith. Lopás vétsége. Samuel Smith. Jaj! Rögtön megőrülök, hát ez az ember idén már 6-szor áll előttem. Elvetemült fickó lehet. Dehogy elvetemült. Ügyész új ember itt még nem ismerheti. Ez az ember csak azért lop, hogy az állam ingyen lakást és kosztot adja neki. De ennek vége. Ez többé nem zabál fogházkosztot. De bíró úr. Hiszen lopott. Az mindegy. Felsőbb utasításom van, hogy az ilyen nyilvánvalóan elcsirkefogókat futni adjam. Önnek is ilyen értelemben kell kezelni az ügyet. Fegyőr! Vezessék be Samuel Smith. Igenis. Samuel Smith, jöjjön be! Mit fog? Hát nem fogjon, ne velem! Alással jelentem Samuel Smith előállítottam. Igen. Nem kell engem fogni azt, hogy megszököm? Nincs maguknak olyan szerencséjük. Haudódó bírókám, tudja, hogy haragszom magára. Micsoda dolog az, hogy délbe tartják a tárgyalást, amikor lent nem sokára osztják az ebédet. Akkor beszéljen, ha kérdezem. Igen, hát akkor tessék gyorsan kérdezni, mert sietek. Pardon, most látom, az ügyész úr új fiú. Ha megengedi, Samuel Smith. Majd ne szemtelenkedjen. Csak meg akarom kéne, hogy szigorúan. Fogja be a száját. Ügyészkém, azért ne túlozzunk. Elég! Ügyvédet hozott? Ügyvéd, hogyne, hogy felmentessenek, hogyne! Ha majd bolond leszek! Megkezdem a kihallgatását. Hogy hívják? Na ne vicceljen, hát ilyesmivel tölti az idő. Elég, a levét mondja meg. De te bírókám, hát te maga is már a saját dossziém van itt nekem, nézze. Ott balra a második fiókban elcsinál. Maga, Samuel Smith. Na ugye, hogy tudja, hiába hírnév, hiába. Büntetve volt? 24-szer, ma leszek 25-szer. Jubilálunk, bírókám, jubilálunk! Az még nem olyan biztos. Hogy nem biztos? Lopás vétsége 136. paragrafus. Éhezés, mint enyhítő, visszaesés, mint súlyos bító körülmény, az árszabás szerint 2 hónap. Elég! Dehogy elég! 3 hónap jobb lenne, ugye? Nem kellene a sűrűn kibejárkálnom. De figyeljen! Ha szemtelenkedik, én Mondja ki! Nem mondom! Ja, ha maga visszaszíja... Hát így bánd egy jubilással? Ne húzza az időt, ne húzza ezzel a fecsegéssel a tárgyalást! Én húzom, hiszen ha 10 percen belül nincs ítélet, lekésem az ebédet. pedig ma kalarábé főzelék van. Az engem nem érdekel. Ja, biztos nem szeret. Jaj. Hát én már ültem egy tucat fegyházba, de hogy itt csinálják a kalarábé. Nem, hogy olyan jó a kalarábé. Isteni haja, tejfele lejött. Te jó, jó, jó. Hát ez, kérj a lehetszem. Nem, nem, elég már. Igész úr, indítvány kérek. Tekintetes bíróság. Halljuk, halljuk. Itt áll előttünk egy ember azzal a váddal terhelten, hogy egy narancsot lopott. Úgy van. De kérdem én, mi az lopni? Mert tekintetes bíróság, a lopás nem egyéb, mint... idegen ingóság, jogtalan, áltulajdonítás, ezt már 24-szer hallottam, kérem. Ha ne húzzuk az időt, 2 perc múlva odalent löncs lesz, a hús kiül, kiül. Folytassa, ügyész úr. Hát ennek sose lesz vége. Fegyőrkém, szaladjon le a konyhába, hogy tegyék az adagomat a spárhertre. Pirítvaz, pirítvaz! Fegyőr! Fegyőr! Itt marad! De az ebédem, kérem. Most nem fog ebédelni, na. Én már többször nem ebédeltem, kérem. Azért vagyok itt. Most mondja ügyész úr, hát érdemes lopni. Ne hazudozzon, ne hazudozzon, maga nem is lopott. Hogy én nem loptam, hát úgy nézek én ki, hát alávaló rágalom. Igen, vagy gyümölcsárus visszavolt a palaszát. Hát biztos, ha haragszik rám. Fegyőr, szólítsa be a tagot. Igen. Tessék bejönni. Igen, hogy én nem loptam. Jó napot, bíró. Jó napot. Jó napot kívánok. Álljon csak ide, kérem. Mondja, lopott magától ez az ember? Hát az úgy volt, kérem. Először azt hittem, hogy lopott. De aztán később megtaláltam a pulton az 5 centet a narancsért. Jaj, hát rágalom, hát szálljon magam. Hogy rágalom? Hát a tanú pikkel rám, kérem, lepénzelték, kérem, ez be akar mártani. Hogy merészel így beszélni, kérem? Mert ez egy összesküvés, ez egy Dreyfus dolog, kérem. Hagyja Dreyfus, hagyja Dreyfus békében! Aber ich bin schuldig, ich bin schuldig! Elég, elég, tanú elmehet. Pardon, pardon, szabad a tanúhoz, kérem, egy szót intézni. Tessék. Dögölj meg. Aki mondja! Aki mondja, le! Hülye! Nevelése van, hiába. Ügyész úr, indítvány kérek. Tekintetes bíróság, a vádat bűncselekmény hiányában elejtett. Hát micsoda ügyetlenséget? Majd én felveszem, kérem. Átteszem a pótmagánvádat, tekintetes törvényszék. Itt áll önök előtt egy tolvaj, azzal a váddal terheltem, hogy egy narancsot lopott egy szegény asszonytól. Én vádolom magam, zsakűze! Én nem merek a szemembe nézni, és egy ilyen embert mernek maguk felmenteni? Nem, uraim, ezt nem lehet. Súlyos ítéletet vár a társadalmi erkölcs bosszúálló szelleme. Én rabigába akarok görnyedni. Elég legyen. Még görnyedni se hagy, még az életben nem hagy. Kérem az ide vonatkoló szakasz bölcs mérlegelése után az ítéletet kimondani, és engem rügyfakadásig elítélni. Szíveskedjék és gyerünk ebédelni. Elég! Az eljárás megszüntetem, elrendelem a vádlott azonnali szabadlábra helyezését. Hát csak legalább az ebédet ehessen még. Fel van mentve, fel van mentve. Ügyész urát való ezt kérem, így amarra felmenteni egy ember. Na most menjek éhesen a hidegbe. Na jó, hát nem bárom, nézzem magam már szabad polgár, mint hallgatóságnak. Jogam van a teremben tartózkodni. Jó, akkor egy kicsit még maradok. Mit lehessen tudni? Mi? Legyőr, vezesse be a következő vádlottat. Igen. Szóljon a konyhán, hogy az adagomat tegyék el holnapra, jó? Holnap már maga nem lesz itt. Itt leszek. Jelentem aláson a vádot, előállítottam. Üljön csak le, azonnal ügyészünk el, én szeretném magával együtt. Mondja, szintén tolvaj? Súlyos testi sértés. Igen. Mennyit vár érte? 6 hónap kinéz. Mázlista, barátom, 6 hónap, hogy erre nem gondoltam. Az ember pofon üt valakit és kész. Én rúgtam. Rúgás, az se rossz, nem rossz. Jöjjön, csak ide vágod. Tessék, itt vagyok. Nem maga, menjen át! Ja, szokás, már szittem én. Jack Horton. Tessék. Maga azzal van vádolva, hogy erőszakkal meg akar csókolni egy ida vejtevi nőt, amikor az nem hagyta magát, maga 2-szer belerúgott. Bűnösnek érzi magát? Nem. Hű, de bolond, hát ha így beszél, akkor felmentik. Ártatlan vagyok. Hát maga nem tudja, töltött kalarábéval ma ebédre, ne ízélje meg. Nem tudom, na. Hogy hagyja magát felmenteni, mielőtt megnézni az étlapot. Smith, fogja be a száját! Vágott pedig beszéljen. Hogy történt a dolog? Az úgy volt, hogy az utcán találkoztunk Idával. Aztán elkezdtünk enyelegni. Mi az, hogy enyelegni? Bírókám, hát maga is volt fiatal. Hogy már nem emlékszik rá? Hát ide hozassanak egy szakbírót. Hallgasson, ha nem hallgat, kivezettetem. Maga folytassa, mit történt ide a vejtel? Én mondom, hogy adj egy csókot Tubicám. Ő felelte nyavaját neked. Mondom, behúzok egyet, azt mondja, akkor kiverem a fogad. Szóval enyelektek. Kérem, mi a hölgy foglalkozása? A hölgy az kokott. Micsoda kifejezés ez? Kokott, kokott, ez nekem nem foglalkozás. Hát maga nem is élne meg belőle. Vezessék ki! Nagyon helyes. Hogy meri a bíró úrnak azt mondani, hogy nem élne meg belőle? Na mit csináljak? Nem a zsánerem, hát mit csináljak? Vigyék ki, vigyék ki! Gyerünk, gyerünk. Pál fiúk, pál. Még találkozunk. Pál. Na, csak hogy kint van. Szólítsa be ide a vejtet. Igen. Ide a vejt. Igen, igen. Hello, hello, hello. Jó. Right? Igen. A vádlott azt állítja, hogy maguk csak enyelegtek egymással. Én? Ezzel? Amíg akkor oda nem lépett hozzám, addig soha életemben nem láttam. Lehet, hogy azelőtt nem látott, de mégiscsak enyelegtünk. Háromszor belém rúgott, kérem, kétszer nagyon, és aztán egyszer egy kicsit. Ügyész úr, tessék. Mivel a panaszos a vádat igazolta, kérem a vádlott súlyos megbüntetését. Ó, thanks, kisbírom. Ciao! Hirdetem az ítéletet! A bíróság Jack Morton erőszakos közeledés és testkísértés miatt 11 havi fogházra ítéli. Nem nyugszom bele! Fellebbezek! Tudomásul vesszük. Vezessek vissza a vádlottat. A bíróság 10 perc szünetet rendel el. Menjük, ügyész úr, jöjjön az. Kokocs, a bíró meg az ügyész kimentek, akkor beszélgethetünk kicsit. Pardon. Nevem Smith. Ida vagyok. Kegyedbe rúgott bele a vádlott? Ja, én belém, az a csibész, mert nem hagytam magam megcsókolni. Na jó, hát nem kellene azt olyan szigorúan venni. De igen, én szigorúan veszem. Aki velem szemtelenkedik, az börtönbe kerül. Hogy tetszett mondani, aki kegyeddel, hogy igen, vagy? Igen, igen, igen. Az idén már az ötödik alak, akit lecsukatok. Úgy is hívnak a kerületbe, hogy erényes iduka. Erényes, igazán? Szóval erényeske. Igen. Ha a kegyedet valaki megcsókolja, biztos feljelenti? Na, azonnal. Leveszek csukva, le. Le. Szóval a kegyedet valaki megcsókolja, akkor... Feljelentjük. Igen, azonnal. Úgy, szabad, kérem, szabad. Mit akar, kérem? Ebédelni akarok, kérem szépen, kérem. Lehet feljelenteni, kérem. Most ezt kérem, ez maga megcsókolt. Igen, voltam olyan bátor. Jaj, nekem ez megszédült a fejem. Senki? Ah, én nekem! Hogy soha? Soha! Hát azt mondta, hogy az idén, csak az idén ötször, hát vagy az, öten. Azok mások voltak, kérem, de hát ennek a csóknak zamata volt. Hát ez ízlet. Na, te iduska, hát nézze rám, hát csak van gusztusa. Jaj, gyorsan, gyorsan, még egy csókos, na, nem is egyet, hanem százat. Mit kérem, majd ne, majd ebéd után, hogyne, majd ebéd helyett csókolózni, de eljöjjél. Hát azt gyors, mondta, aki megcsókolja, az feljelenti. Igen, téged nem tett rád a pici csókolj, azonnal gyere, csak aranyom! Gyerek! Ja. Hát itt valami más kell csinálni. Hogy ez a Morton mit csinált magával? Miért kapta a 11 hónapot? Mert rugott az a drága. Rugott? Igen. Ez az, rugva lesz. Mondja, mi szerényes? Ki? Fordulj meg kicsit oldalt. Hogyhogy? Nem, úgy fél profilban vagyok. Ki? Minek? Rugok magamnak egy 11-es. fogom háromszor rúgni, egyszer elég, megcsinálom. Sikerülni fog először neked. Tőled mindent eltűrök, imádom. Iduskám, hát Iduskám, hát nézze rám, hát nincs szeme. Éppen azt tetszik benned, hogy ilyen drága, édes kis csúnya vagy csak. Hát ezt nem lehet mizmakolni. Iduska, drága kis angyalom, hát ne kényszerítsen arra, hogy orba vágjam. Értem, kérem, hát mit akar maga? Börtönbe kerülni. Most, amikor végre a feleség akarok lenni? Hát akkor pláne, úgy. Úgy, pillanat, szóval megcsókolt és nem akar feleségül venni. Ha-ha! Akkor azonnal feljelentem. Ez komoly. Igen. Iduska, maga a legtündéribb nő a világon. Várjon, segítek. Hé, személyzet, bíró úr, Jéz úr! Üzlet, hoztam egy koncsaftot, hé! Maga még itt van, mondja. Mindig itt van. Hogy itt is maradok, kérem. Tessék, sürgősen letartóztatni. Azt nem, de kidobatom. Engem, aki ellen feljelentést tesznek? Házasság ígéret megszegése miatt? Locsog, ki teszi ezt a feljelentést? Én, kérem, én! Na látja, mondja, maradt még valami a konyhán. Szaladjon le és mondja a gyövő! Mondja, miről van szó, kisasszony? Bocsánatot kérek, ez az ember, kérem, elcsábított és vonakodik feleségül venni. Igaz ez? De mennyire igaz? Kérek gyorsan ítéletet. És mehetünk le. A tésztára talán még leérek. Várjon avval a tésztával, várjon! Mit ért az alatt, hogy elcsábította? Kérem szépen, megcsókolt. Miért hagyta? Miért hagyta? Miért hagyta? De gondoltam, hogy elvesz feleségül! Nagyon sajnálom, de a csók mindkét fél beleegyezésével történt, az a 1896. törvény 295. paragrafusán szerint nem meríti ki a csábítás tényállatékát. Igen, akkor rossz a merítése magának. Más paragrafus kérek. Más paragrafus pedig erre nincs? Nincs. Hát az 1654. 65 ML második bekezdés az kutya. Ne vitatkozzon a bírósággal. Bíró úr, azt hiszem ennek az embernek igaza van. Mutassatok, hol van az a szükség? Hol, ott lent, kis kövér. Megyel, ne mutogasson. De ott lent kövér betűkkel, de én tudom én. Megvan ott lent. Várjunk csak! Na, ott! A csábítás tényen nem is forog fenn, de a férfi házasodási látszatot keltve... Vagy megengedve szerelmi játékot kezd, az kimeríti a csábítás tényálladékát. Ida! Igen? Kezdtem szerelmi játékot? Igen! Akkor a tényállás ki van merítve, halljuk az én... Gazember! Gazember! Legyed tudomás, hogy ezért hatalmi fegyházba ítélem! Igen, lehet befőzni a leves! Most pedig mindnyájukat meghívjuk magunkhoz, ide a stúdióba, hogy érdeklődő hallgatóink bepillantást nyerhessenek a rádiózás, a rádiótechnika világába. Érdekes és hallatlanul izgalmas kísérlet részleteibe avatjuk be most önöket. Megpróbáljuk létrehozni a világ legbonyolultabb élő kapcsolását, és a rádióhullámok segítségével összekötetést létesítünk a távoli Patagónia egyik kisvárosával. A kisváros községház előtt már ott várja hívójelünket, URH kocsijával kiküldött riporterünk, hogy sikerre vigye ezt a páratlanul merész vállalkozást, és egyenes adásban tegye meg jelentését. Hallgató hét fölemelő pillanatok tanúi lesznek, amint 10.000 kilométeren át követik majd interkontinentális kapcsolásunk útját, és adásunk sikeréért létrejött nemzetközi összefogást. Stúdiónkban két magnós, egy technikus, egy keverős, egy diszpécser és 300 adminisztrátor várja az izgalmas pillanatokat. Mindannyian feszülten a stúdió órájára tekintünk, amely 3 éve megállt, így hát a kitűzött időpont végre elérkezett. Diszpécserünk most összekötetést teremt a postával, hogy a jó előre biztosított vonalon beszélhessünk Patagóniával. Óriási dolog ez, kedves hallgatóink, hogy a technika jó voltából egyetlen mozdulattal kapcsolni tudjuk a távoli Patagóniát. Mint hallják, közben állandóan hívjuk a postát, de a postának úgy látszik ikre van, mert folyton mással beszél. Na, talán most. Halló! Halló, ist Stolzmeier Lokes. Pardon, téves. Hívjuk tovább. Addig talán elmondanám hallgatóinknak, milyen korszerű technikai berendezések léptek itt működésbe, hogy bármelyik földrészt a kívánt pillanatban kapcsolni tudjuk. Halló! Halló! Halló, ist Stolzmeier Lokes! Halló, posta? Posta, anyavaját! Stolzmeier Bruno, ostya sütőmester. Elnézést kérünk. A zöggenőmentes kapcsolást biztosító berendezések hibátlan működésének köszönhető, hogy... Halló! Halló, Stolzmeier lakás! Posta? Szórakozzanak a nagynénikkel! A központi vezérlésű automata központ tranzisztoros jelfogói a másodperc milliomod része alatt. Halló! Tessék, posta! Itt Magyar Rádió, kérjük a patagóniai vonalat. Micsodát kérem? A közvetlen vonalat, ami Dél-Amerikába rendeltünk. Nálunk kérem, nem rendeltek semmit. Hívják talán a különleges tudakozót. Műsorunk szerkesztője most izgatottan turkál iratai között. Dossziával egymás után kerülnek elő a kiselejtezett kéziratok, a hallgató goromba levelei, egy andaxin recept és egy evadó befizetési űrlap. És igen, igen, most előkerült. Itt van a levelező lap, amit a postának kellett volna elküldeni. Osztálytitkárunk más irányi elfoglaltsága miatt úgy látszik elfelejtette bedobni. Próbáljuk akkor talán a rádió amatőrök segítségét kérni, akik már többször kisegítettek minket, rádióbeli amatőr kollégáikat. Ez az apró adminisztrációs hiba persze mit sem változtat ennek a lenyűgöző vállalkozásnak a nagyszerűségén. Közben hallhatják rádió amatőrünk hívójelét, aki vette jelzéseinket és erősítével már is ráállt Lakihegy hullámhosszára. Sajnos a Lakihegy fölött elvonuló zivatar miatt a kapcsolás még késik, de Moson-Magyaróvári fiók állomásunk révén talán zöld hullámot kapunk Patagóniába. Moson-Magyaróvár, kapcsolom Ausztriát. Na ugye, milyen gyorsan megy ez. A kapcsolásunk most már szélvészként szágult Európán és a földrészeken át, és a munkatársaink mindenütt a világon. Ilyenek volnának. Egy pillanat, most kapom a jelentést, hogy a kapcsolás most Hegyeshalomnál vesztegel. Meg lehet, hogy a vámnál van valami baj. Érdekes, hát a rádió... Österreich, hallo, hier Österreich, guten Abend. Hurrá! Átjutottunk az első akadályon, ez már Bécs. Hiába a technika nem ismer lehetetlen. Mi ez? Hol vagyunk? Zaj ismerős. Ha nem csalódom. Ez a csalóköz, a darvas áruház a bécsi belvárosban, ahol mindent adnak és vesznek. Úgy látszik, a rádióhullámok finom ösztönnel utánozzák az embert. Csak kis türelmet kérünk hallgatóinktól, amíg az üzlet lebonyolódik, aztán kapcsolunk tovább, és készülékeinken önök is becserkészhetik velünk a nagyvilágot. Ez már Svejc, ez már Svejc, ez már Svejc. Ugye mit mondtam? Már is újabb állomás, gyerünk tovább! Küldöttségünk Patagóniában már bizonyára türelmetlenkedik. Hello, here is Italy, Radio France. Ici Paris, Radio France. Ici Paris, Radio France. Notre sérieux, c'est ma France, c'est ma France, c'est ma France. Opa. Le reste de l'ouvrage est une essai d'élucidation. Je ne me risquerai pas d'en résumer les détails qu'il me faut avouer. Même si vous êtes un magique, mondjuk egy striptease bárba, de nem. Már itt is a kezemben a jelentés, lássuk csak. Az történt, hogy a magyar rádió hullám sajnálatosan összekeveredett a francia új hullámmal. Próbáljuk akkor Párizst megkerülve más vonalon. Pompás! Pompás! Egy kapcsolás csupán Spanyolországon keresztül, és már is előttünk az óceán. És megpróbálunk a Szovjetunión és Japánon át kelet felé kijutni a tengerre. Говорит Москва, говорит Москва, пожалуйста. Errefelé kellett volna kezdenünk. Na de se baj, Japánban már könnyű dolgunk lesz. A japánok közismertek előzékenységükről, nem is szólva oda kiküldött munkatársunkról, aki készülékével már is ott várja az érkező vonalat. Munkatársunkat mindenütt keresik, de nincs sehol. Egy készülékét úgy látszik elcserélte egy japán zsebrádióval. Biztos megérte. Sayonara, sayonara. Na mindegy, most már itt a tenger. Majd csak lesz valahogy. Kapcsolásunk zizegbe surrog a tenger alatti kábelen Dél-Amerika felé. vigyázott földrengés, ez már Csille. Sikerül, kedves hallgatóink, most már biztos, hogy sikerülni fog. Itt már vége a közvetlen rádió összekötetésnek. Limától lovas futár viszi az üzenetet a tundrák felé. Dübörög a sántaló, pat a Patagónia sziklás fensíkjain. Közeledünk kiküldött távolba szakadt hős lelki munkatársunk. Ezek a mieink! Hurrá! Ébresztő magyarok! Itt Budapest! Itt Budapest beszél! Jelentkezzetek! Halló! Mi van? Itt a Magyar Rádió beszél! 30 000 kilométeres kapcsolás után íme most az egész ország szín előtt hallhatjuk szavatokat Patagóniából. Kérjük a tudósítást, a nehezen várt, nagyszerű, felemelő szavakat. Luizát és a gyerekeket csókolom, küldjetek valutát, indulunk haza. Sikerült, hát mégis, sikerült, nem volt hát hiába ez a páratlan erőfeszítés, ez a hatalmas vállalkozás. Szólnak, kedves hallgatóink, a tudomány és a technika egy újabb, ragyogó fejezetéhez, hiszen 30 000 kilométerről hallottuk a nagy szavakat, Luizát és a gyereket csókolom. Szívből gratulálunk ez a nagyszerű eredményhez, kapcsolásos helyszíni közvetítésünk fényes sikeréhez. Most már elmondhatjuk, hogy ismét egy fejjel megnőtt az ember, és hogy a rádiózás tekintetében egy hatalmas lépéssel jutottunk megint közelebb a világszínvonalhoz. És ha ez így megy tovább, ki tudja, mi lesz a vége. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Büszkeségtől dagadó kedvemmel jelentem be műsorunk szenzációját! Következik Kulhánek, az éneklő kutya, elővezeti Ervino Kibédi, a világhírű állatidomár. A kutya skálázik. Ilyenkor skálázik, amikor pillanatokon belül énekelnie kell. Kissé fátyolos a hangja. Nem baj, énekel ilyen fátyolosan, csak jöjjön be. Nem lehet, nem akarja blamálni magát a közönség előtt, mert be akar nevezni nyáron a Táncdal Fesztiválra. Egy kutya a Táncdal Fesztiválra. Miért? Csak macskáknak szabad? Ebben most ne mélyedjünk bele, minden percünk ki van számítva, a közönség érdeklődése a végsőkig felcsikázva, jöjjön be az a kutya, és kezdődjük el a produkció. Jó, de mondja, hol a szíve felizgatni egy szegény kutyát? Miért? Talán szívbajos? Nem, de a vérnyomásom egy kicsit emelkedett. Nem maga érdekel engem, hanem a kutya. És velem a kutya se törődik? Magával törődjön az esztéke. Úgy, mint egy kutyával. Mindig azt mondják, hogy kutya bajom van. Arról beszéljen, hogy mi baja van a kutyának. Semmi. Kulhanek mag egészséges. Mondja ki, Bédikém, hogy lehet egy kutyának ilyen nevet adni? Ez csak a művész neve. Eredetileg hogy hívják? Dr. Bújdosó Simon. Maradjunk a Kulhanek. Jó. Menjen ki hozzá be, igen? És parancsoljon rá, hogy tüstént kezdjen el énekelni. Jó, nem lehet rá parancsolni, mert dacos. Fütyülök rá! Ha fütyül, akkor fel fogja izgatni. de én is felizgatom magam, ha nem jön be. Na jó, hát akkor hozzá. Ide figyeljen, háromig számolok. Jó. Ha az alatt nem jelenik meg a kutya, be fogom magukat perelni, szerződésbontás. Akkor hozzá. Egy. Igen, jó. Akkor szóval... Kettő. Nem lehetne... Fél három. Három negyed három. 5 perc múlva három. Na jó, hozzam a kutyát. Hozzá a kutyát. Kulahalek, gyere kis kutyát. Bemutatom egymásnak az urakat. Kulahalek az éneklő kutya és Józsi bácsi. Örvend! Mondja! Ez egy kutya vagy egy bornyú? A bornyú lenne, már régen levágtuk volna. Na jó, rendben van, hát most mondja, mit tud ez a kutya? Úgy énekel, mint egy ágról szakadt pancsírta. Ne becézze nekem a kutyát! Kulhanek! Hanem a kutyás, hát mutassa be! Pillanat, hát nem lehet felizgatni. Tényleg azt akarja, hogy énekeljen? Hát persze, hogy azt akarom, a kutya benne van a műsorban. Na jó, hát Karlagy úr, legyen szíves, adjon egy á! Nem a kászor, hanem a kutya. Ő mázott eleget. Egész életében a szabadban nevelkedett. Engem nem érdekel a kutya életrajza. Énekeljen. Kulahalek, my dear, please, sing, singing, sing. Mi az, mi a, hát nem tud magyarul? Csak törve beszéli a nyelve. Ugyanis 1945-ben született puszta Szabolcson, de később kivándorolt Ausztráliába. Hát akkor már 23 éves? Úgy van, a legszebb férfi korban van. Hát ide figyeljen, egy percen belül nem énekel ez a kutya. Botrán csinálok. Ne csináljon semmit, mert fölizgatja a kutyát. Ja. Nem akar most. Miért? Mi baja? Talán éhes? Nem, köszönöm, már vacsorázta. Nem maga, hanem a kutya. Jaj, Kulhanek csak rágott ételt eszik. És kirágja meg neki. Hát ő maga. Hát akkor gyerünk, énekeljen! Mondja, nem lehetne megfordítani a dolgot, inkább én énekelnék, és Kulhanek majd kísér. És min fogja kísérni? A járdán, mikor hazamegyünk. Hát nem bánom, mentjük, ami menthető, énekeljen maga, és kísérje haza a kutya. Ne énekeljek? Velem lehet beszélni, abba is hagytam. Ide figyeljen, mikor énekelt ez a kutya utoljára? 2 hete. És mit énekelt? Annál az első ügyetlen csóknál, drága! Ne maga, ő énekelje! Mondom, ide figyeljen! Egyáltalán milyen protekció révén tudtak maguk ebbe a műsorba belekerülni. Nevetni fog a párizsi Moulin Rouge igazgatójának egyenes ajánlására. Fantasztikus! Ő javasolta. Bizony, mikor megnézte a produkciónkat, utána azt mondta, ezt maguk előadhatják a rádióban, de nálam soha. Alá szólj a vászerencsém! Alá szólj a vászerencsém! Köszönte, ne bajja! Alá nekem ne köszöngessen! Már miért ne köszöngessen? Azt mondta Simeknek, hogy ilyen piszok alak vagy. Na. Először is nem mondtam, másodszor meg minek mondtam volna, amikor ezt a Simek úgyis tudja. Különben is haragszom magára. Érem! Tegnap volt a születésnapom, és nem küldött semmit. Hát, hogy mondtad ilyet? A gyönyörű, szép, kövér libát küldte magára. Hogy lehet, hogy még nem érkezett meg? Nem tudom. A múlt héten nem voltam Lacházán. Láttam az utcán egy kövér libát, mondtam neki, menjen fő magához Pest. Bizaz, gyalog megy, 46 kilométer, meg lúttal. Lehet, hogy még az idén megérkezik. Muszáj neki, idei liba. Muszáj, jöjjön. Ja, hol volt, hogy nem láttam? Hagyja, sajókám. Tegnap egész nap ágyban feküdtem a lábammal. Mi baja volt a lábán? Semmi. Hát azt mondta, hogy a lábával feküdt. Na, mi maga nem a lábával szokott feküdni? Azzal a lábammal. Vigyázz, hogy meg ne ismerkedjen vele. Ne. Tényleg azért ne bántson engem, mert tényleg komoly bajom volt. Nagyon meg voltam fázva. Egész nap hőmérőztem magam, mindenütt 37-2 volt. Hogy mindenütt? Hát ugye a szájamban, a hólom alatt meg... Na. Maga hány helyen hőmérőzi magát? Magák három hőmérője van? Nem, nekem csak egy hőmérő van, de nagyon vigyázok a sorrendre. Hol? Mondja, és maga hol volt? Az operában volt. Operában? Igen, a feleségem a piroska akart minden az operában. Igen. A nercét akarta mutogatni. Jó. A miért? A nercét. Igen. És mutogatta? Ez hogy mutogatta? Jó. Maga engedte? Hát én engedtem volna. A feleségemnek nagyon szép nerce van. Igen. Maga még nem látta? Hát hogy szerték fel az ilyesmit róla? Pedig az megnézheti. Na ne. A szüleitől örökölte. Sejtette. Hogy a maga feleségének is van nerce? Hát miért ne lenne? Hát egyszer megnézem. De nem az én feleségem. Szégyelje magát. Kér egy ilyen nerc, nagyon szép és értékes darab. Na, már a melyik? Feleségem megpróbálta az övét eladni. Nem. Megpróbálta eladni? 20 000 forintot ígértek érte. Mennyi? Kerek 20 000-et. Ide figyel, ismerem a nagysasszonyt, én nem hiszek egy szót se, nem értek a szegészt. Szóval az operában voltunk. Azt inkább mondja el, mi volt az operában, a többi nem. Ami az operában lenni szokott. Például. Énekeltek. Igen, ott énekel. Oh, mindig. Mindig. Na, én voltam egyszer az operában, és akkor nem énekeltem. Az nem lehet. De nem énekeltem. Mit csináltad? Takarítottam. Ember, hát este énekelnek az operában. Ja, este, igen. Mindig? Mindig. Este mindig? Mindig. Ez se igaz. Látja, én voltam egyszer este is az operában, akkor sem énekel. Elmaradt az előadás. Nem maradt el, és nem énekel. Az lehetetlen. Nem, a fából faragott királyfi ment. Maga szerencsétlen, az egy balett. Az egy balett. Maga meg egy balett. A szóba állok magával. Hát mi volt az opera? A Traviátát adták. Igen? Traviáta, nem hallott róla? Nézd, mindenről hallottam, de annyi mindent beszélnek vannak se. Traviáta az egy nő, igen, akinek szeretője van, de nagyon szépen énekel. Egy, a Sümegi nő. Ki az a Sümegi nő? Ott lakik a szomszédban. Szeretője van, és nagyon szépen énekel. Más, Sümegi. Gyönyörű nő. Ha hallottam volna, amikor a harmadik felvonásban elkezdett köhögni. Elkezdett köhögni, kellemetlen lehet. Jó, nem röhögtek? Röhögtek. Mindenki sír. Sír? Tehát inkább adtak volna szegénynek egy pohár vizet. Értse meg, Verdi így írta elő, hogy köhögjön. Érdekes. Nekem a spác kodent írt elő, hogy ne köhögjen. Ki az a spác? Orvos az STK-ban. Értse meg, hogy Verdi az nem orvos, és az operában nem gyógyítanak. Az STK-ban se. Plusz ezt a témát befejeztük. Kérem, viszont, beszélgessük. Velem lehet. Viszont egyre modernizáló, fejlődő világunkhoz. Minden automatizálva van. Igen. Például. Mondok magának egy példát. Bemegy az ember egy telefonfülkébe, bedob egy forintot. Igen. Sőn egy vonal. Igen. Hát másik automatában bedob 5 forintot, kijön egy forró fekete. Kijön egy forró fekete. Bedob 6 forintot, kijön egy forró halászlé. Kijön egy forró halászlé. Bedob 4 forintot, Jön egy szahertorta. Szahertorta. De azért tudja, hol van a legjobb autóbac, ami nálunk? Hol? Budapesten a főkapitányságon. Hogy? Az ember bedob egy követ, kijön egy rendőr. Bász kicsit!